मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 304वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद के 66 सूत्र हो चुके हैं। कुछ पूछना है? अच्छा जी, ग्रीवाभ्यूम जो इसमें जो ग्रीवा शब्द है वह धमनी का वाचक है, तो जो 49 में सूत्र है सेवा या जीवा ग्रीवा उसमें निकलती है या क्या है उसमें? तो निकलती निकलती। अच्छा, गृह। हाँ, गृह निगरण धातु से जी। तो उसे धमनी का अर्थ आ रहा है या कोई और? नहीं, तो वो भी अर्थ जो है ले लिया है महर्षि दयानंद ने, और उस अर्थ में तो प्रसिद्ध है ही शब्द ये। ये शब्द तो उसी अर्थ में प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस भाग में निगलने वाली जो नाड़ी है अंदर, उस पूरे भाग को ग्रीवा कह देते हैं, उसका स्थान जो पूरा है ना, तो व्यवहार में तो यही चल रहा है ये। लेकिन गृह निगरण धातु से जो बनाया जा रहा है, जिसके निवास का स्थान है ये पूरा भाग, पूरा अंग, वो तो धमनी ही, वो तो नाड़ी ही हुई ना, जिसको हम बोलते हैं भोजन नलिका। दो नलिकाएं चलती हैं यहाँ पे, एक श्वास नलिका है और दूसरी भोजन नलिका। श्वास की नलिका ऊपर को होती है, भोजन नलिका थोड़ी अंदर को होती है, दोनों मिली हुई रहती हैं। जैसे अगर बोलते समय इसको दबाएंगे यदि यहाँ पे, तो एकदम शब्द बाधित होता है ना, बोलते समय अगर इसको दबा दिया जाए तो, क्योंकि वो नलिका जो फेफड़ों में जा रही है जहाँ से श्वास आती है वो दबने लगती है फिर, और यहीं भोजन की भी है। तो है तो वास्तव में वो नलिका के लिए ही कथन ग्रीवा शब्द। फिर दूसरा यहां पर जो बहुवचन दिया गया है, इसमें था ना ग्रीवाभ्यवणच, तो बहुवचन भी दिया गया है, तो उससे ही पता लग रहा है, क्योंकि धमनियां हैं अनेकों। केवल ऐसा ही नहीं है कि जो धमनी गई वहीं जाकर के एक ही समाप्त हो जाए, वहां से फिर बहुत सारी और धमनियां निकलती हैं, तो उन सब के लिए यहां पर ग्रहण किया गया है बहुवचन बोलने के कारण से। महर्षि ध्यान ने जो बनाया है वो तो एक वचन में व्युत्पत्ति दिखा दी उन्होंने, और वास्तव में तो श्वास नलिका एक ही है जहां से भोजन जा रहा है, यहां से वो तो आगे चल के शाखाएं बनेंगी फिर उसकी बहुत, तो इस तरह से लगाएंगे संगति, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कल परसों जो चल रहा था सूत्र, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नामनः, यहां से ये आगे के सूत्र भी इसी विषय को लेंगे, और यहां पर किसी विषय को लिया गया और उस विषय का व्याख्यान, ठीक है ना, करना है, तो वहां पर जिस विषय का व्याख्यान करना है, यानी कि व्याख्यातव्य विषय का जो नाम है, व्याख्यातव्य नाम न, उससे यहां पर प्रत्यय करना है। अर्थ क्या रहेगा? तो अर्थ भी व्याख्यान ही रहेगा, अर्थात व्याख्यातव्य विषय की व्याख्या करने में ये प्रत्यय होते हैं। जिसकी व्याख्या की जाएगी षष्ठी होनी ही है उसमें, इसलिए तस्य शब्द भी आ गया, तस्य व्याख्याने। तो वही आगे। अच्छा जी, इसमें व्याख्या वो तो व्याख्यान का अर्थ हुआ, व्याख्यान का भी, क्योंकि व्याख्या तव्य में तो तव्यत प्रत्यय है, ठीक है ना, धातु से ही सीधा। लेकिन व्याख्यान शब्द में जो लिट प्रत्यय है, जो कहा ना तस्य व्याख्याने इति च व्याख्यातव्य नामनः, तो प्रश्न ये उठा कि व्याख्यान क्या है, व्याख्यान क्या है, तो वहां पर उत्तर दिया है कि व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानम, जिस विधि के द्वारा किसी विषय को खोला जाता है वो सारी जो प्रक्रिया है वो है व्याख्यान। व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानम, वो इसके लिए है, यानी कि लिट प्रत्यय जो किया गया है वो करण अर्थ में किया गया है, करणाधिकरण योष्ट्या। तो ये तो सामान्य सूत्र हो गया है, इसने भव अर्थ में यथा विहित प्रत्ययों का विधान कर दिया। अब अगले जो आगे सूत्र और भी आ रहे हैं सब इसी विषय को लेते हुए, और दूसरा इसमें वो भी जोड़ देना है, पीछे जो भव तो आ ही रहा था यहां पर व्याख्यान, दोनों अर्थ साथ साथ चलेंगे अब। अर्थात जो व्याख्यातव्य नाम है उसमें होने वाला और उसका व्याख्यान, ये दोनों अर्थ साथ साथ चलेंगे। तो अगला सूत्र आया बहुवचोन्तोदात्ताट्ठ है, अब ये इसका अपवाद हो गया। तो बहुवच पंचमेक वचनांतम, अंतोदात्तात् पंचमेक वचनांतम, ठ प्रथमैक वचनांतम, बहुवच बहवः अचः यस्मिन्, ये प्रातिपदिक का बनेगा विशेषण जिसमें बहुत सारे अच्छे हैं। और दूसरा फिर अंतोदात्त, अंतः उदात्तः यस्य, तो बहुवचः अंतोदात्तात् किसका बना विशेषण, जो पीछे से आ रहा है व्याख्यातव्य नामनः, तस्मात् प्रातिपदिकात् भवे व्याख्याने च भव व्याख्यानयोः अर्थयोः ठञ् प्रत्ययो भवति, भव और व्याख्यान दोनों अर्थों में, तो ठय प्रत्यय होगा, तो ये इसका पीछे का अपवाद हो गया। जैसे उदाहरण इसमें दिया है, षत्व और ऋणत्व का द्वंद्व करके पूरा एक शब्द बना लिया, षत्व ऋणत्व समास किया गया ना द्वंद्व, तो समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा, बहुत अच भी है इसमें, तो षत्व ऋणत्व ये तो हो गया व्याख्यातव्य नाम, इसकी व्याख्या करनी है षत्व ऋणत्व विषय की। अब उसका जो ग्रंथ है षत्व ऋणत्व योः व्याख्यानम्, देखो पीछे जो बताया था ना मैंने कि व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानम्, यहां पर इसको और थोड़ा विस्तार कर देते हैं कि एक तो हो गई प्रक्रिया सारी जिस विधि के द्वारा व्याख्या की जाती है, दूसरा किसी विषय को हमें जानना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस विषय का वर्णन जहां किया गया है उस ग्रंथ को ढूंढते हैं, तो ग्रंथ भी क्या हो गया व्याख्यान, क्यों ग्रंथ के द्वारा व्याख्यान किया गया, व्याख्या की गई। तो षत्व और ऋणत्व का जो ग्रंथ है जो पुस्तक है उसका भी नाम हो गया षत्व ऋणत्व, यानी कि उसका नाम बोलने के लिए ही अब यहां पर यह प्रत्यय कर लिया हमने ठे, तो षत्व ऋणत्व यो व्याख्यानम षत्व ऋणत्विकम। अब यदि ये ठे प्रत्यय नहीं करेगा तो फिर कौन सा प्राप्त होगा, तो अण ही प्राप्त होगा, अण का अपवाद हो गया। दूसरा है कि भाव अर्थ में, तो भव अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तो ये पुस्तक अर्थ निकलेगा उसका, जैसे पीछे कहा षत्वर्णत्वयोः व्याख्यानम्, तो व्याख्यान तो हो गई पुस्तक, और षत्वर्णत्वयोः भवम्, षत्वर्णत्व में होने वाला, इससे क्या लिया जाएगा विषय कोई, हाँ षत्वर्णत्व में कोई अन्य विषय ले सकते हैं, व्यवहार में तो इतना नहीं आता, ये असल में जो पूरा प्रकरण है ना, भवार्थ ले तो लिया है साथ में इन्होंने, लेकिन जो प्रायः अर्थ निकलेगा इसका वो व्याख्यान अर्थ ही अधिक चलता है, भवार्थ तो कहीं कहीं घट पाएगा किसी किसी विषय में, जैसे पीछे आया था सुप सुभवम सौपम। अब क्योंकि सुप 21 प्रत्यय है, मान लो किसी एक प्रत्यय को लेना है इसमें, तो किसी ने एक प्रत्यय बोल दिया ngas। प्रश्न हुआ कि ये प्रत्यय कहाँ का है, कहाँ का बोल रहे हुआ, तो हम कहेंगे यह सौप है, सुप में होने वाला, हो गया ना भावार्थ। तो कहीं तो घटेगा कहीं नहीं घटेगा। अब सत्व में होने वाला, तो सत्व तो एक प्रक्रिया हो गई पूरी सकार करना। हाँ, उसमें ये कह सकते हैं कि सत्व में होने वाला में सत्व करने वाले सूत्रों में तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा विषय को, तो कहीं तो सरलता से घट जाएगा, कहीं इस तरह नहीं घटेगा, लेकिन व्याख्यान सब जगह हो जाएगा। अगला शब्द क्या है? लक्षणा करनी पड़ेगी सूत्रार्थ में। हाँ, लक्षणा करनी पड़ेगी सत्व को कहने वाला, कहने वाले जो सूत्र हैं। तो सात्वर्णत्व कम हो गया और दूसरा है वार्तिक। तो वार्तिक में जो है, वार्तिक शब्द तो मूल हो गया, वार्तिकिकम एक ठें और जोड़ना है फिर उसमें, वार्तिकिकम वार्तिकस्य व्याख्यानम वार्तिकिकम और वार्तिके भवम वार्तिक वार्तिकिकम, इस तरह से बोलेंगे। आगे देखो, सामान्य सूत्र ही है ये, इसमें कुछ तो विशेष, जैसे ये तस्य व्याख्यान तो काफी व्यापक सूत्र है ये, आगे भी कुछ आएंगे ऐसे। आगे है क्रतु यज्ञेभ्यश्च, क्रतु यज्ञेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। क्रतु किसे कहते हैं? तो उत्तर सीधा आएगा यज्ञ। तो यज्ञ तो पढ़ा हुआ है अलग से भी दो दो यज्ञ हो गए क्या? तो क्रतु जो शब्द है ना, क्रतु शब्द ठीक है, यज्ञ का पर्यायवाची है और उसमें निघंटु में भी दिया हुआ है, है? मख शब्द भी आता है, कई हैं शब्द, क्रतु भी है उसमें। और मख तो एक पूरा जो यजुर्वेद मंत्र आता है ना, बहुत बड़ा मंत्र, तो मखस्य मखस्य मखस्य करके भरमार है उसमें, मख शब्द को देखना कितनी बार आया हुआ है। तो क्रतु शब्द सामान्य रूप से सोम यागों का वाचक होता है ये, जिसमें सोम का अभिशव किया जाता है, सोम की आहुतियां दी जाती हैं। यज्ञ एक सामान्य शब्द है, इसमें सारे ही ले लिए जाते हैं, ठीक है ना? तो यह क्रतु कह करके यज्ञ जो अलग से लिया गया है, उसका तात्पर्य है कि अगर केवल क्रतु बोलेंगे तो सोमयागी ही तो आएंगे, लेकिन सोमयाग विशेष होते हैं तो इसलिए उसको अलग से शब्द बोल दिया है। और यज्ञ शब्द जो सोमयाग नहीं है, अन्य सामान्य उनको भी ले लेते हैं, तो अन्य सामान्यों में किसी एक विषय को लेकर के कोई यज्ञ किया जा रहा है वहां भी ले सकते हैं, बहुत से आ सकते हैं शब्द इसके अंदर, तो दोनों को ले लिया गया है। अब ये जो पंचमी का दिया है तो ये किसका बनेगा विशेषण? व्याख्यातव्य नामनः, जिनकी व्याख्याएं की जाएंगी वो क्रतु या यज्ञ होने चाहिए। तो कृतुवाचिभ्य बहुवचन दिया है, तो बहुवचन होने से स्वरूप से हट जाएंगे शब्द, ये वाची जुड़ जाएगा। तो कृतुवाचिभ्यो यज्ञ वाचिभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्य व्याख्यातव्य नाम प्रातिपदिकेभ्यो भव व्याख्यान और अर्थयो हो ठय प्रत्यय भवति। तो क्रतु का अग्निष्टोम तो प्रसिद्ध है, ये सोमयागों की प्रकृति कहलाती है, ये पीछे ही मैंने बताया है कई बार, उस पुस्तक को पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है वो, अग्निष्टोम से लेकर अश्वमेध पर्यंत वाली। तो वहां पर स्पष्ट पता लगेगा कि जितने भी सोमयाग हैं उनकी प्रकृति, प्रकृति का तात्पर्य प्रकृति में जो क्रियाएं होती हैं सारी, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करते करते अन्य याग जो बनेंगे सोमयाग के, बहुत सारे नाम हैं उनके, तो प्रकृति तो पूरी आनी है, बस थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होता रहेगा। तो अग्निष्टोम सभी सोमयागों की प्रकृति कहलाती है। तो अग्निष्टोम से व्याख्यानो ग्रंथ है, वो भी अग्निष्टोमिक है, और अग्निष्टोमे भवो वा तो उसको भी कहेंगे अग्निष्टोमिक है। ऐसे ही राजसूय, वाजपेय, ये सब सोम याग कहलाते हैं। तो राजसूय कह, वाजपेयी कह। अब यहां जो अलग से ठय का विधान करना पड़ा इस सूत्र से, तो पूर्व सूत्र में देखें तो अंतोदात तो उसने बहुवच तो कहा ही था, तो इसमें तो बहुत अच्छी ही लग रहे हैं हमें, जैसे अग्निष्टोम है, राजसूय है, वाजपेय है, ये बहुत अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छी ही तो है, फिर भी यहां पर कहा गया है अलग से। तो जो अंतोदात नहीं है उनका भी ग्रहण हो जाए, उनके लिए है ये सूत्र, क्योंकि यहां पर जो शब्द बनेंगे जैसे राजसूय वाजपेयी शब्द ही है ये, तो इसमें राजन शब्द पूर्व रहते हुए और सुधातु से क्य प्रत्यय इत्यादि जो करते हैं, राज्य सूयते या राजा सूयते ऐसे करके, तो ये जो प्रत्यय है जैसे क्यप है तो ये तो अनुदात रहेगा, है ना, अंतुदात नहीं हुआ ये। और जो कृत, वैसे भी कृत प्रत्यांत ऐसे भी शब्द होते हैं सारे, तो उसमें जो सूत्र आता है छठे अध्याय में आएगा, गति कारक उपपदात कृत, गति कारक और उपपद, ये उपपद समास करेंगे ना राजसूय वाजपेय आदि में, तो गति कारक और उपपद, इनसे आगे जो कृदंत कोई शब्द होता है तो उसका आद्युदात होता है, तो फिर ये सारे ही अंतोदात नहीं बन पाएंगे, अंत में जो रहेगा वो अनुदात रहेगा, तो पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी इसलिए अलग से इस सूत्र को कहा गया है, क्योंकि प्रत्यय तो वही आ रहा है ठय पीछे से। अब केवल यज्ञ शब्द को लिया इन्होंने। अब जैसे मैंने कहा था ना कि एक सामान्य यज्ञ कोई भी ले सकते हैं जिसको, जो सोम याग नहीं है, जैसे पाक यज्ञ, तो पाक यज्ञ पकाने की सारी विद्या वो सब क्या, यज्ञ तो एक बहुत व्यापक शब्द है ना भाई, जितने भी कार्य हैं जहां पर कुछ भी मिश्रण हो रहा है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण, संगतिकरण जहां हो रहा है वो सारी प्रक्रिया सब यज्ञ ही कहलाती है, ये सारी सृष्टि ही यज्ञ है। वो गीता में श्लोक आता है ना, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, परमात्मा ने जो है प्रारंभ में ही सृष्टि के ये सारा जो सृष्टि की प्रक्रिया दिखा करके वो यज्ञ प्रारंभ कर दिया उन्होंने, और ये यज्ञ पूरा 4,32,00,000 वर्ष तक चलता रहेगा, बहुत बड़ा यज्ञ है उनका, यज्ञ ही चल रहा है सब, निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तन चलते ही रह रहे हैं। तो पाक यज्ञ जिसमें पाक विद्या का विधान है सारा, वो पाक यज्ञ हो गया, पाक यज्ञ कहा। ऐसे ही नाव यज्ञ, अब नव विद्या जहां भरी हुई है सब नाव यज्ञ कहा, ये नहीं है कि नाव में बैठकर के यज्ञ करेंगे तो ये विषय के अनुसार हैं ये सारे शब्द चलो आगे देखते हैं। आगे एव लगा दिया है सूत्र में, अध्यायेषु एव ऋषे। अच्छा जी, वो ओम क्रतुस्मरा वो क्रतु क्या है? क्रतु वहां पर यौगिक बोलेंगे, क्योंकि वेद के शब्द यौगिक और योग रूढ़, रूढ़ तो होते ही नहीं है, ये तो हमेशा ध्यान रखना, वेद में कभी भी रूढ़ शब्द नहीं होते, दो ही प्रकार के होते हैं, या तो यौगिक अथवा योग रूढ़ है। तो क्रतु वहां पर जो तुन प्रत्यय किया है ना, अतु, अतु प्रत्यय, अतु भी नहीं होगा उसमें, कोई ऐसा लगाना पड़ेगा अनुबंध जो गुण को रोके, तो क्री को यण आदेश करके फिर क्रतु ऐसे बनता है क्री धातु से, तो वहां है कर्म करने वाला, और कर्म को भी क्रतु बोलते हैं, कर्म करने वाला भी क्रतु और कर्म भी क्रतु। जैसे शतक्रतु किसी का नाम होगा तो इसका अर्थ क्या हुआ, परमात्मा का ही नाम है, किसी का नाम क्या, वो तो अन्य नाम जो हम लोक में रख लेते हैं ये वहीं से तो लिए गए हैं सारे, वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्मवे, पढ़ा है ना मनुस्मृति का श्लोक, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो शतक्रतु वहां कर्म हो गया, 100 प्रकार के कर्म करने वाला जिसके हैं, तो क्रतु हो गया कर्म करने वाला। जीवात्मा क्या है, ये कुर्वन नेवेह कर्माणि, जब निर्देश दिया गया है वेद में तो यही तो है क्रतु जीवात्मा, इसी को कहा गया है कर्म करने के लिए। तो वहां कहा गया कि हे क्रतु, हे कर्मशील, कर्म करने वाला, ओम का स्मरण कर। तेरा कर्म का तो समय निकल गया, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है ना वहां पर। वो मंत्र जहां आता है वो कहां आ रहा है, प्रसंग क्या चल रहा है वहां? वहां तो शरीर है, शरीर भस्म है, यही बताया जा रहा है। क्या था मंत्र वो? वायु, हाँ, वायु रनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर, कि ओम का स्मरण कर। अब तेरा कर्म करने का तो टाइम निकल गया, जिससे कर्माशय बनता है। ओम ओम ओम का स्मरण करने से कर्माशय नहीं बनता है, ध्यान रखना। कर्माशय कैसे बनता है? कर्माशय किन कर्मों से बनता है? कर्माशय बनता है दो प्रकार के कर्मों से, परोपकार या परापकार। तो पर दोनों में आ गया ना, पर दोनों में आ गया, अर्थात ऐसे कर्म जिनका संबंध दूसरों से हो, या तो हम उनकी हानि कर रहे हैं या उनका उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, बस इन्हीं दो प्रकार के कर्मों से कर्माशय बनता है। अब कोई स्वयं के लिए वस्त्र धो रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, जल पी रहा है, अपने लिए हम कुछ भी कर दे रहे हैं, उसके बिल्कुल कर्माशय नहीं बनेगा। संस्कार बनेंगे, संस्कार तो हर चीज से बनते हैं, अपने लिए करें या दूसरे के लिए करें, कर्माशय नहीं बनता। इसलिए ओम स्मर, ओम का स्मरण कर। और तो और क्या, और जो तूने पीछे किया है अब तक उसका कर ले स्मरण, क्योंकि उसी का तो परिणाम आगे आएगा। कृतम स्मर, और अपनी सामर्थ्य देख ले क्या है तेरी, क्लिबे स्मर। तो ये सारी चीजें वहां पर बताई जा रही है अंत में। तो क्रतु का वहां पर अर्थ है कर्मशील, कर्म करने वाला, कर्म करने का जिसका स्वभाव है। तो हम थे यहां पर अध्यायेष्वे वर्षे, अध्यायेष्वे वर्षे, अध्यायेषु एव ऋषेः, अध्यायेषु सप्तमी बहुवचनांतम, एव अव्ययपदम, ऋषेः पंचम एकवचनांतम। अब ऋषेः जो शब्द यहां दिया गया है तो ये प्रातिपदिक का बनेगा, यानी व्याख्यातव्य नाम का विशेषण बनेगा। और अध्यायेषु जो कहा गया है ये बनेगा अभिधेय, जैसे पीछे ग्रंथ आदि को बोला था हमने, लेकिन यहां ग्रंथ न कह करके ग्रंथों में जो भाग होते हैं अलग अलग, जो वर्गीकरण कर देते हैं, उन अध्यायों को कहने के लिए ये सूत्र शब्द बनाएगा। तो षष्ठी समर्थेभ्यः व्याख्यातव्य नामभ्यः ऋषिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ऋषेः भव व्याख्यानार्थयोः ठञ् प्रत्ययो भवति, लेकिन किस अर्थ में? अध्यायेषु एव अभिधेयेषु, एव कह करके निर्धारण कर दिया। अब ग्रंथ को कहने के लिए नहीं, अपितु उसमें विद्यमान अध्यायों को कहने के लिए। तो वशिष्ठ का कोई ग्रंथ, वशिष्ठस्य ग्रंथस्य व्याख्यानः, और तत्र भवोवा। तो अब वशिष्ठ के ग्रंथ का जो व्याख्यान है जिस अध्याय में, उस अध्याय को भी हम वासिष्ठिक कहेंगे, या उस अध्याय में होने वाला कोई विषय आदि उसको भी, क्योंकि ये जो अध्याय शुद्ध है दोनों में घटेगा, भव अर्थ में भी और व्याख्यान अर्थ में भी। तो वासिष्ठ को अध्याय, ऐसे ही वैश्वामित्र को अध्याय। तो ये नियम करने के लिए है, और अण का अपवाद बनेगा, ये ठय प्रत्यय हो गया। आगे दो शब्द और जोड़े, ये यज्ञ से संबद्ध हैं, यागों से। तो पौरोडाश पुरोडाशात ष्ठन, पौरोडाश पुरोडाशात पंचम एक वचनांतम, निष्ठन प्रथम एक वचनांतम, समाहार द्वंद्व कर लेंगे, दो शब्द हैं। तो पौरोडाश पुरोडाश इत्येताभ्याम षष्ठी सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम भव व्याख्यानार्थयोः ष्ठन प्रत्ययो भवति। तो शब्द दो हैं, पौरोडाश और पूर्वडाश, दोनों का एक ही अर्थ है, बस केवल थोड़ा व्युत्पत्ति में अंतर है, एक में आदि अच को वृद्धि दिखाई दे रही है, एक में नहीं है, पौरोडाश पुरोडाश। और ये किसको बोलते हैं? वो जो चावल या आटा जो पीस करके पिंड बना लेते हैं और उसकी पिंड की गोल गोल दबा करके बाटी जैसे होती है ना, बाटी बनाते हैं, उनको सेकते हैं, फिर उनकी यज्ञों में आहुतियां दी जाती हैं, इसे कहते हैं पुरोडाश। तो उन शब्दों को लिया है यहां पर। तो इस तरह से पुरोडाशः है, पुरोडाशः इसमें दिया भी है, पुरोडाशः पिष्ट पिंडाः, जो पीस लिया है हमने चूर्ण उसका पिंड, उसके पिंड बनाते हैं। अब उन पिंडों को का जब विनियोग करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तो फिर मंत्र बोला जाएगा, अथवा पुरोडाश बनाते समय भी मंत्रों का उच्चारण, उनका जो विनियोग किया है मंत्रों का, तो मंत्र बोले जाते हैं उस अवस्था में। तो उनके संस्कारक, उनका संस्कार करने वाले जो मंत्र हैं, उनका भी नाम हो गया पुरोडाश, मतलब पुरोडाश से पौरोडाश बना लिया। पुरोडाश तो हो गए पिसे हुए पिंड, पिसे हुए आटे का पिंड बना लिया। अब उनके संस्कारक जो मंत्र हैं वो पौरोडाश, ठीक है ना। तो पुरोडाश अलग हो गया, पौरोडाश अलग हो गया, अण प्रत्यय करके आदिअज को वृद्धि इसीलिए हो गई है, तो पौरोडाश बन गया। अब यहां पर जो ग्रंथ उसका व्याख्यान जो होगा, तो पुरोडाश का जो व्याख्यान अर्थात पुरोडाश का संस्कारक मंत्र को भी कह सकते हैं, और उस मंत्र की व्याख्या जिस ग्रंथ में की जा रही है उसका व्याख्यान, तो उसमें तस्य व्याख्यान तत्र भववा। अब भव अर्थ यहां पर पूरा पूरा संगत नहीं हो पाएगा ऐसे, लेकिन व्याख्यान अर्थ निकल आएगा, तो उसका नाम होगा फिर पौरोडाशिक, अर्थात जिन मंत्रों से संस्कार किया जा रहा है उन मंत्रों को अथवा उन मंत्रों के व्याख्यान को पौरोडाशिक। स्त्रीलिंग में होगा तो पौरोडाश की, ये हम स्त्रीलिंग बोलेंगे तो ऋचा को कह सकते हैं। ऐसे ही पुरोडाश सहचरितो ग्रंथ, जैसे वहां तो था संस्कार को मंत्र, लेकिन मंत्र बोलेंगे तो बन जाएगा पौरोडाश। अब है केवल पुरोडाश जो पिष्ट पिंड बताया था, तो पिष्ट पिंड का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है उसका भी नाम पुरोडाश, यानी पुरोडाश सहचरितो ग्रंथ, वो भी पुरोडाश हुआ। अब उसका व्याख्यान या उसमें होने वाला, तो यहां पर शब्द है पुरोडाश, अब उससे करेंगे ठन प्रत्यय, तो पुरोडाशः, और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो शिद गौरादिभ्यश्च लगा करके पुरोडाशिकी, तो पौरोडाशः पौरोडाशिकी, पुरोडाशः पुरोडाशिकी। आगे है छंदसो यदणौ, छंदसः एक शब्द लिया है केवल यहां पर, छंदसः पंचम एकवचनांतम, यदणौ प्रथमा द्विवचनांतम, षष्ठी समर्थात छंदस प्रातिपदिकात भव व्याख्यान अर्थयो यदणौ प्रत्ययौ भवतः। अब सारी बात छंद में घटा लो, कि छंद तो मंत्रों को कहते ही हैं, और उनका जो व्याख्यान या उनमें होने वाला, तो छंदसः व्याख्यानः अथवा छंदसी भवः, दोनों अर्थ लेकर के, यत प्रत्यय करेंगे तो छंदस्यः और अण करेंगे तो छांदसः। छांदस शब्द का अधिक प्रयोग होता है, छंदस्यः भी मिले तो ये सूत्र से बना करके अर्थ निकल आएगा। तो ये किसका अपवाद कहलाएगा, क्योंकि छंदस शब्द से कर रहे हैं, तो क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहा है उसमें दो अच वाले शब्द लिए गए हैं, तो वहां पर ठक प्रत्यय कहा गया, यहां पहले से ही पुरस्ताद अपवाद इसको बना दिया गया। आगे देखो, तो द्वैज रिद ब्राह्मणर्क प्रथमाध्वर पुरश्चरण नामाख्याता ठक, द्वैज रित ब्राह्मणर्क प्रथमाध्वर पुरश्चरण नामाख्यातात पंचमे कुछनांतम ठक प्रथमे कुछनांतम। पहला शब्द है इसमें द्व्यच, द्वौ अचौ यस्मिन, जिसमें दो अच हैं, तो प्रातिपदिक का बनेगा विशेषण। ऋत शब्द से ऋकारांत ले लेंगे और ब्राह्मण शब्द अलग है, आगे है फिर ऋक। देखो पहले वो है ऋत, तो ऋत से ऋकारांत और जो ऋच है वो ऋक समास करेंगे तो ऋक बोलेंगे, तो ऋच है ये। और प्रथम, प्रथम के आगे है फिर अध्वर, फिर पुरश्चरण, फिर नाम और आख्यात। लेकिन नाम शब्द तो द्विवच वाला है, द्विवच कहने से ही आ सकता था, आख्यात कहना तो ठीक था क्योंकि इसमें बहुवच है वो, लेकिन नाम तो द्विवच वाला ही है। फिर भी जो आख्यात के साथ में नाम यहां पढ़ दिया है पाणिनि जी ने, तो उससे ये भी संकेत निकलता है कि नाम शब्द से जैसे नामिक बनाएंगे, आख्यात से आख्यातिक बनाएंगे, लेकिन नाम पढ़ना निरर्थक हो रहा है। तो यहां अधिक अर्थ ये निकालेंगे कि नाम और आख्यात का द्वंद्व करके भी पूरा एक शब्द बन जाएगा, नामाख्यातिक, ऐसे करके दोनों को जोड़ करके ये अर्थ निकाला है व्याख्याकारों ने। तो सूत्र का अर्थ बनेगा षष्ठी समर्थेभ्यः व्याख्यातव्य नामभ्यः द्वयच ऋत ब्राह्मण ऋक प्रथम अध्वर पुरश्चरण नाम आख्यात इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भव व्याख्यानयोरर्थयोः ठक् प्रत्ययो भवति। तो वेद शब्द द्विवच वाला, वेदस्य व्याख्यानो ग्रंथः तत्र भवोवा, तो बहुत बोलते हैं हम लोग वैदिक शब्द, तो ये सूत्र काफी व्यापक है। ऐसे ही इष्टि, इष्टि यज्ञ मात्र को बोलते हैं, यज धातु से बनेगा तिन प्रत्यय करके, तो इष्टि से अइष्टि कह। ऋकारांतों में उनको लेंगे जो द्विवच वाले नहीं है, द्विवच वाले तो उसी में आ जाएंगे, जैसे पंचहोत्री चतुर्होत्री, तो पांचहोत्री कह चातुर्होत्री कह, यहां वो लग जाएगा सूत्र इस सुक्तांता कह, उगंत होने से क हो गया ठाकुर। ऐसे ही ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण का व्याख्यान ग्रंथ या उसमें होने वाला ब्राह्मण कह। ऐसे ही ऋक शब्द है, ये एक अच वाला है, तो ऋक से बन गया आर्ची कह, प्रथम से प्राथमिक कह, अध्वर से आध्वरिक, पुरश्चरण से पौरश्चरणिक, और नाम और आख्यात तो प्रसिद्ध है, नामिक आख्यातिक। पीछे भी हमने कुछ शब्द बनाए थे ना वेदांग प्रकाशों के नाम के, और दो यहां ये नामिक और आख्यातिक ये बन गए। सौवर बनाया था है ना, स्त्रैण सौवर ताद्धित, स्त्रैण ताद्धित तो मिला करके भी द्वंद समास कर दिया गया था वहां पर। आगे गण पढ़ दिया है इन्होंने और सूत्र बोला अण ऋगयनादिभ्य, ऋगयनादि गण है ये, तो अण प्रथमैक वचनांतम ऋगयनादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ऋगयन आदिर्येषाम, तो ऋगयन ऋगयनादिभ्य व्याख्यातव्य नामभ्य प्रातिपदिकेभ्य भव व्याख्यानयोरर्थयो अण प्रत्ययो भवति। अब यहां जो अण किया जा रहा है ये अलग अलग प्रकार से बनेगा अपवाद, क्योंकि गण में कोई शब्द कैसा है कोई कैसा है, जैसे इस गण में जो दिए हैं इन्होंने शब्द, तो पहला तो शब्द ऋगयन आना ही है, लेकिन अन्य जो प्रसिद्ध शब्द हैं इसमें एक न्याय शब्द आया हुआ है, इसमें व्याकरण शब्द भी है, है निगम शब्द भी है, संवत्सर मुहूर्त शिक्षा उपनिषद निमित्त, ये सारे प्रसिद्ध शब्द हैं इसके अंदर। तो जहां जहां हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे अपवाद बनेगा, जैसे जिसमें इसमें जो बहुत अच वाले हैं बहुवच शब्द हैं उनके लिए ये ठय का अपवाद बनेगा, और जो शब्द ऐसे हैं दो अच वाले हैं तो दो अच वाले शब्दों से जो ठक की प्राप्ति थी उसका अपवाद बनेगा, और जो ऐसे शब्द हैं जो वृद्ध हैं जैसे व्याकरण को ही ले लो, तो व्याकरण तो वृद्ध है तो इसलिए वो छ का अपवाद बनेगा। तो अलग अलग प्रकार से बनेंगे अपवाद, ये सब में अण प्रत्यय की प्राप्ति कराई है। तो दो शब्दों का उदाहरण यहां पर दे दिया इन्होंने, ऋगयन से व्याख्यान तत्र भभुवा आर्गयन और दूसरा शब्द लिया है पद व्याख्यान। तो पाद व्याख्यान अण प्रत्यय। यहां तक जो है ये प्रकरण कहां से प्रारंभ हुआ था, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नामनः, यहां आकर के इसकी समाप्ति हो गई है। अब पीछे से न तो कोई समर्थ व्यक्ति आ रही है और न ही कोई अर्थ आ रहा है, बिल्कुल प्रकरण बदल चुका है। अब तक जो हमने देखे हैं प्रत्यय जो अर्थ निर्देश सूत्र शेषे के बाद में, शेषे का अधिकार जहां तक था उसके बाद में जहां से अर्थ प्रारंभ हुए थे, उसमें मुख्य मुख्य अर्थ कौन कौन से निकल गए? तत्र जातः और तत्र भवः, ये दो तो मुख्य हैं। तस्य व्याख्यान इसको भी ले सकते हैं लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। तत्र जातः, तत्र भवः और तीसरा आ रहा है मुख्य तत आगतः। तो तत्र जातः तत्र भवः में तो समर्थ व्यक्ति दोनों में एक जैसी ही है, सप्तमी है। वो दोबारा तत्र इसलिए कहना पड़ा था क्योंकि जहां समाप्ति हो रही थी तत्र जातः की, वहां पर एक सूत्र ऐसा आ गया था जो समर्थ व्यक्ति दूसरी आ गई थी वहां, इसलिए फिर तत्र को दोबारा कहना हुआ था। नहीं तो तत्र की अनुवृत्ति चल रही थी लगातार, परंतु एक सूत्र अंत में आ गया था। कौन सा था वो? तदस्य सोढ़, इसलिए फिर दोबारा तत्र कहा गया। अब सप्तमी समाप्त हो चुकी है, अब पंचमी का चलेगा। तो ततः अव्ययपदम आगतः प्रथमैकवचनान्तम, पंचमी इसलिए है क्योंकि तसिल प्रत्यय कर लिया गया है, पंचम्यास तसिल। तो पंचमी समर्थात प्रातिपदिकात आगतः इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। आगत का अर्थ है सीधा आया हुआ, बस इतना ही लेना है। वो आया हुआ क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, कोई मनुष्य, कोई वस्तु। तो उदाहरण हम यथा विहित ही लेंगे सब, जैसे पीछे कहे गए। ये कोई अन्य प्रत्यय तो नहीं कर रहा है, नया प्राग्दिव्यत्वण का अधिकार चल रहा है। तो इस अण को बोलते हैं प्राग दिव्यतीय अण। अण तो और भी हैं, जैसे अभी पीछे है तो अण रेगैना दिव्या, लेकिन ये जो अन्य सूत्रों में जो आते हैं ना अण जगह जगह, ये बाधक बाधन के लिए, इनको प्राग दिव्यतीय नहीं बोलते हैं। जब प्राग दिव्यतीय बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि कोई सूत्र ऐसा लगाया जा रहा है जो यथाविहित प्रत्यय कर रहा है। तो यथाविहित में सीधा उसी का अधिकार चल रहा होता है। अब उसमें जो सूत्र पीछे आ चुके हैं उनको देखेंगे। जैसे श्रुग्न शब्द से करना है तो कोई भी सूत्र पीछे नहीं आया तो तथागत न्याण कर दिया, श्रुग्न माथुर। ये तीन ही उदाहरण आते हैं इनके बार बार, जहां मुख्य सूत्र आया तो प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया है इन्होंने, मथुरा बहुत प्रसिद्ध हो गया है ना। अब तो मथुरा समाचार में भी प्रसिद्धि को पा रहा है धीरे धीरे, मथुरा और वाराणसी। पहले था अयोध्या, तो अयोध्या में राम मंदिर बना, अब वाराणसी और मथुरा में भी जो मुस्लिमों के बनाए हुए बहुत सारे स्थान है ना, उन सब ने अधिकार कर लिया था, मुगलों के शासन में हुआ ही था ऐसा। सब भारतीय जो मंदिर आदि थे उनका विनाश हुआ और वहां पर उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठान खड़े कर लिए। अब धीरे धीरे सारी जांचें हो रही हैं उनके पीछे की, सब तोड़ तोड़ के बनाए जाएंगे अपने, यही चलता रहेगा। विवाद झगड़ा जो है समाप्त तो होता ही नहीं है। आध्यात्मिकता की बातें कोई नहीं करता, बस यही सारा जातिवाद चल रहा है। तो सौगुण माधुर, राष्ट्र ले लिया है बार बार, क्योंकि जिस हम राष्ट्र में रह ही रहे हैं, सभी लोग अपने अपने राष्ट्र में रहते ही हैं, तो राष्ट्रीय। और ये सूत्र किसी भी देश में पढ़ने वाला रहने वाला पढ़ेगा तो राष्ट्रीय शब्द का तो प्रयोग कर ही सकता है वो। चलो अब क्या होगा, अब फिर इसके अपवाद आने शुरू हो जाएंगे सामान्य। अच्छा, तो राष्ट्रीय का अर्थ क्या है? किसका? राष्ट्रीय तथागत, राष्ट्र से आया हुआ। राष्ट्र से आया हुआ का मतलब क्या है? महाराष्ट्र से? राष्ट्र से आया है तो किसी और राष्ट्र में जाएगा तब कहेंगे राष्ट्रीय। अब अब इतने मात्र से जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज हम खरीद के लाए, कैसी है ये, तो हम देशी विदेशी बोल देते हैं नहीं, कि ये देशी है कि विदेशी है, कि मोबाइल कैसा है कि विदेशी कंपनी का है ये, तो जो देशी है वो देशी ना कह के राष्ट्रीय कह लो उसको, राष्ट्र में बना हुआ, यहीं पर राष्ट्र से ही आया है, राष्ट्र में ही इसका उत्पाद हुआ है, यहीं से लिया है हमने, तो वो राष्ट्रीय हो सकता है। और नहीं तो किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर अब राष्ट्र का नाम बोलना पड़ेगा, फिर कौन से राष्ट्र से आए हुए हो, तो कि भारत राष्ट्र, भारत को भी राष्ट्र बोलते हैं ना, भारत राष्ट्र। तो देखो उदाहरण तो एक सामान्य रूप से जो एक याद रह जाते हैं ना, बस वही मुख से निकलते हैं, वो घटे या ना घटे, तो उदाहरण तो वैसे ही आएंगे, लेकिन आवश्यक नहीं है हम इसको घटाने में ही सारा समय लगाते रहे अपना। अरे और ले लो ना शब्द बहुत से, जो जहां से अब किसी कोई शहर से आया है तो उसका नाम ले लो, जहां जो घट जाए सरलता से उसे घटा लो। अब मथुरा से आया माथुर, ये तो कह सकते हैं। मथुरा से आया तो किसी और नगर में जाएगा, तब मथुरा में ही रह रहा है तो नहीं कहेगा मथुरा से आया हूं मैं, ये कब क्या कहा जाएगा। अब आगरा में रह करके अनमोली थोड़ी बोलेगा मैं आगरा से आया हूं, हाँ बदायूं में आना होगा तो कहा जाएगा मैं आगरा से आया हूं अभी। चलो आगे देखते हैं, अब इसके अपवाद देखते हैं। तो ठगा यस्थाने भ्या, ठक प्रथमी वचनांतम, आय स्थाने भ्या पंचमी बहुवचनांतम। आय किसे कहते हैं, इण गतव ज्ञान गमन, ज्ञान गमन प्राप्ति, तो प्राप्ति अर्थ ले लो, तो आय क्या हो गया, इनकम लाभ। अब जहां जहां से इनकम हो रही है वो स्थान, वो आय स्थान कहलाएंगे, ये है आय स्थान। तो आय स्थान वाचिभ्य, अब क्योंकि बहुवचन दिया है सूत्र में तो स्वरूप नहीं पकड़ना है कि आय स्थान कह, हम उसी से प्रत्यय करने लगे। आयस्थान वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पंचमी समर्थेभ्य आगत इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो इन्होंने जो दिया है अर्थ कि आय इति स्वामी ग्राहियो भाग उच्यते, क्योंकि आय का अर्थ हुआ इनकम, तो इनकम किसकी होती है, इनकम स्वामी की होती है कि सेवक की। दोनों की कह सकते हैं, लेकिन जो परिश्रम करके कमाता है वो एक अलग इनकम है, और एक अनेक प्रकार के कार्य उसने प्रारंभ कर रखे हैं और वहां से अलग अलग स्थानों से उसको इनकम हो रही है, तो उसको यहां पर लिया गया है। जैसे शुल्कशाला, तो शुल्कशाला शुल्क की शाला, वर्तमान में अगर देखें तो जैसे ये चुंगियां बनती हैं जगह जगह, टोल टैक्स जहां लेते हैं, ये सब क्या है, ये शुल्कशाला ही तो है, जगह जगह बनी हुई इनकम, ये जहां पर ये विदेशों से आता है सामान वहां पर कलेक्ट कर लेते हैं सारा टैक्स जो ही बनता है, ये सब शुल्कशालाएं हैं। तो शुल्कशालाया आगतः, अब कौन आया वहां से, तो इनकम ही आएगी, अथवा उस शुल्कशाला से कोई अन्य मनुष्य आदि को भी ले सकते हैं, वो आया तो शौल को शाले कहा। आकर, आकर भी ऐसे ही है, जहां पर आ रहा है सामान सारा, इनकम आ रही है वो स्थान, वो भी आकर ही है। आकर भंडार को भी कहते हैं, वो आय का भंडार हो रहा है, इनकम का भंडार है वो, तो आकर से आकर इकम। तो ये हो गया पूर्व सूत्र, यानी कि यथाविहित अण प्रत्यय का अपवाद हो गया। आगे है शुंडिका दिभ्योण, अब फिर अण कहा जा रहा है तो स्पष्ट है कि ये बाधक बाधन बनेगा, क्योंकि अण तो तथागत ही कर देता। तो शुंडिका दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अण प्रथम एक वचनांतम, शुंडिक आद्रियेषाम, ये गण हो गया, तो शुंडिकादिभ्य पंचमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय भवति। अब ये शुंडिक आदि हैं तो ये भी सब आय स्थानवाची ही, अब यहाँ पर पिछले सूत्र से, क्योंकि जब वो अपवाद बन गया था ठगाय स्थान भ्य, तो जितने भी आयस्थान वाची हैं सबसे वो तो अण की ही, ठग की ही प्राप्ति कराता, इसने फिर अण की ही प्राप्ति करा दी दोबारा, तो इसलिए यहां पर ये बाधक बाधन हो गया। बाधक बाधन इसलिए भी इसको कहा जाएगा, जैसे कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि केवल शुंडिका दिभ्य इतना ही कह दें और यथा विहित ऐसे अर्थ कर लें, तो ऐसा नहीं, क्योंकि गण में जो शब्द आ रहे हैं उसमें आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र ठग की ही प्राप्ति हो ठगाय स्थाने भ्य से, वहां अन्य किसी सूत्र से, जैसे कि इसमें एक शब्द पढ़ा हुआ है उदपान शुंडिकादि गण में। अब उदपान शब्द ये आगे जो सूत्र आएगा आगे आएगा उत्साहदिभ्योएं, तो वहां पर उत्साहियों से फिर आय प्रत्यय कहा गया। तो यदि हम यथाविहित कह देंगे तो यथाविहित कहने से क्या होगा फिर, कि जिस शब्द से जो प्रत्यय जिस सूत्र से कहा गया है वो हो जाएगा, लेकिन हमें वो भी नहीं होने देना है, हमें तो सबसे अण ही करना है। तो ऐसे स्थल जो आते हैं ना कि जहां पर दोबारा अण कहना पड़ता है, वो इसीलिए कहना होता है, इसीलिए बाधक बाधन बोलते हैं। जैसे ये ऊपर वाले सूत्र में ठगाय स्थाने भ्या में जो आकरीकम ऐसा उदाहरण दिया है, वो छड छ का बन सकता है क्या अपवाद? किसका? छ। हाँ, छ का अपवाद कह सकते हैं उसको, क्योंकि आकर शब्द वृद्ध बन रहा है, शुल्कशाला में तो अण की ही प्राप्ति होगी तथागतः से, और आकर में छ की प्राप्ति हो सकती है, उसको बाध करके एक प्रत्यय हो गया, ठ हो गया। तो यहां जो मैं जैसे कह रहा था ना कि उदपान शब्द से अय प्रत्यय की प्राप्ति होगी यथाविहित कह देंगे, तो अब ठग अण प्रत्यय कह दिया है तो अण ही रहेगा अब, तो इस तरह से बाधक बाधन बनता है। तो शौंडिकः कारकणः, अब ये शब्द कौन से आय स्थान वाची हैं, इनका व्यवहार कहाँ हो रहा होगा? है? वो दूसरा जो आपका लैपटॉप है रखा हुआ है वो किसी काम का है? हाँ। है? चलता है काम? तो यहाँ पर जो है आय स्थान वाची, मेरा बिल्कुल बजाय खराब हो गया, कुछ नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ले लो अभी, ऐसे चलता है उसमें काम आपका। तो यहां पर शुंडिक और कारकण शब्द, अब ये किस प्रकार के आयस्थान वाची रहे होंगे उस काल में, वर्तमान में तो इनका कोई प्रयोग ऐसा नहीं दिखाई देता कहीं पर भी, हैं ये सब आयस्थान के ही केंद्र बने हुए हैं, तो इससे शुंडिक और कारकण है। आगे विद्यायोनि संबंधेभ्यो वयं, ये थोड़ा व्यापक सूत्र है, तो विद्या योनि संबंधेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम वे प्रथमैक वचनांतम, यहां विद्या योनि संबंध, ठीक है ना, विद्या और योनि इनका पहले द्वंद्व समास करेंगे विद्या च योनिश्च, और फिर संबंध के साथ में समास करेंगे कृत शब्द ला करके कृत का लोप कर देंगे बाद में, यानी विद्या योनिभ्याम कृतः संबंधः, विद्या योनि संबंध, विद्या के द्वारा किया हुआ संबंध अथवा योनि का संबंध। तो विद्या का संबंध पढ़ने पढ़ाने से होता है अध्यापक शिष्य आदियों का, और योनि संबंध है ये जो हमारे माता पिता के साथ में संतानों का जो संबंध होता है ये सब योनि संबंध कहलाता है, जिसे हम कहते हैं ना व्यवहार में खून का रिश्ता, खून का रिश्ता और विद्या का रिश्ता। तो यहां ऐसे शब्द लिए जाएंगे, तो विद्याकृत संबंधेभ्यः योनिकृत संबंधेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः पंचमी समर्थेभ्यः आगतार्थे वयि प्रत्ययो भवति। तो पहले विद्या का उदाहरण दिया है, अब इसमें देखो समास में भी पहले विद्या शब्द को रखा है, दोनों दो दो अच वाले ही, इसमें यह भी पता लगता है कि महत्ता किसकी अधिक है, योनि संबंध की महत्ता नहीं है, क्योंकि जन्म ना जाए तो शूद्र है, वो तो सारे शूद्र है, उसमें क्या क्या विशेषता है बताओ। विद्या पढ़ी नहीं हो, सारे इकट्ठे कर दिए गए, कैसे छांटोगे उसमें आप, क्या है, कुछ नहीं, एक ही वर्ण है उनका, कौन सा, शूद्र। विद्या से अंतर आ जाएगा, इसलिए विद्या की महत्ता, बिना विद्या पढ़े केवल योनि मात्र संबंध होना निरर्थक, कोई लाभ नहीं उसका, विद्या को पहले लिया गया। तो विद्या का संबंध जैसे उपाध्यायात आगतम, अब उपाध्याय, उपाध्याय शब्द को जो यहां लिया गया, संबंध बोलने वाले का क्या है वहां पर, तो विद्या का संबंध हो गया, विद्या के संबंध के कारण से ही उपाध्याय नाम पड़ा है उसका, अगर अध्यापन नहीं कर रहा है तो उपाध्याय नहीं है वो। अब वहां से आया हुआ क्या, मनुष्य भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, पुस्तक ले लो, कुछ भी ले लो, उपाध्याय से प्राप्त हुई है, उपाध्याय से आई हुई है, औपाध्यायिकम, ये औपाध्यायकम। ऐसे ही शिष्य भी उसी संबंध के अंतर्गत आ गया, तो शिष्यात आगतम शैष्यकम, आचार्याद आगतम आचार्यकम। योनि संबंध में अभी ये अन्य आ जाएंगे, परिवार के लोग, माता पिता, फिर उनके माता पिता, ये सब योनि संबंध कहलाते हैं, जो वंश परंपरा जो चलती है। तो माता महाद आगतः, माता महकः, संपत्ति को भी कह देते हैं ना, संपत्तियां जो प्राप्त होती हैं पीछे से उनको भी कह सकते हैं। पितामह से आया हुआ पैतामह कह, मातुल भी उसी के अंतर्गत आ गया, क्योंकि मातुल जो है माँ का भाई होता है, तो माँ के साथ हमारा संबंध, फिर माँ का संबंध हुआ अपने भाई के साथ में, क्योंकि दोनों के पिता एक हुए, माता पिता, माता के और माँ माँ के माता पिता एक हैं कि अलग अलग हैं, सुनने वाला पहले थोड़ा सोचेगा ये क्या कह दिया इन्होंने कि माता के और मामा के, पूछना किसी से एकदम ऐसे धोखे से अचानक कि बताओ, अच्छा एक प्रश्न है क्या कि माता के और मामा के माता पिता एक ही हैं अलग अलग हैं, तो कुछ देर तो सोचेगा वो क्या उत्तर दूं। तो मातुल कहा, अब इसका ये अपवाद आगे आ रहा है, क्योंकि यही सूत्र आगे ले जाएंगे ना, इसने तो वही प्रत्यय कर दिया सबसे। अगला सूत्र कह रहा है नहीं, रितष्ठ हैं, इनमें से कुछ को हटा दो। तो रितः पंचम एकवचनांतम, ठैं प्रथम एकवचनांतम, रितः, तो ऋकारांतात, सारे वही शब्द ले लेंगे पीछे से, ऋकारांतेभ्यः विद्यायोनि संबंधवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आगतार्थे ठैं प्रत्यय भवति, इसने ठैं कर दिया। अब ये सब तथा आगता के अपवाद बन रहे हैं ये, और फिर उसके अपवाद के अपवाद बन जाते हैं, यहाँ वहीं का अपवाद वहीं बना अण का अपवाद, और ये अण का अपवाद बन, ये इसका वहीं का अपवाद बन गया ठैं। तो ऋकारांत ले लिए उसमें से, विद्या संबंध में से ऋकारांत लिया पहले, जैसे होत्री पोत्री ये सब क्या है, होत्री पोत्री आदि, ये सब विद्या के संबंध के साथ इनका संबंध बना है, ये सब पढ़ करके बनते हैं ऐसे। ये पोत्री वो नहीं है जो हम बोलते हैं ना कि जो पुत्र की संतान होती है, पोता पोती, हाँ हिंदी में चल जाता है ना, पोता पोती बोल देते हैं, ये वो पोत्री नहीं है, ये विद्या का संबंध अलग है। जो जो होते हैं ना ऋत्विज, 16 ऋत्विज, तो 16 ऋत्विजों में जब गिनती पूरी की जाएगी तो वहां पर पोत्री भी एक ऋत्विज है, उसको लिया गया है। ये योनि संबंध वालों में जैसे भ्रातृ स्वश्री मातृ पितृ भी तो है, लेकिन पितृ का सूत्र आगे आ रहा है, उसको यहां नहीं लिया है उदाहरण के रूप में, तो भ्रातृकम स्वाश्रिकम वो सब लग जाएगा यहां पर, इसी सुक्तांतात् कह, और मातृ से बन गया मातृकम। ये सब संपत्तियों को ज्यादा कहा जाता है इन सब शब्दों से, कि ये कहां से मिला है आपको, ये सामान, ये मकान, ये जमीन, ये सब कहां से मिला, कि हमारे माता की है, मातृक है ये, पिता के लिए एक सूत्र आगे आ गया पितुर यच्य। तो पितुः पंचम एकवचनांतम यत प्रथम एकवचनांतम। पितृ शब्दात पितृ प्रातिपदिकात पंचमी समर्थात आगतः इत्यस्मिन् अर्थे यत प्रत्यय भवति। अब चल बोल दिया है तो हम पीछे का भी ले लेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे, तो ठे भी ले लिया। तो अब पितृ से दो बन जाएंगे, जैसे पीछे मातृक बनाया था तो पैतृक भी बना लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक और बनाओ पित्र्यम। अब ये कैसे बनेगा, ये तो बड़ी समस्या आ गई। क्या करेंगे अब अनमोल, बनाओ पित्रीय और आगे यत का या जोड़ दो, तो पित्रीय होना चाहिए ना पित्रियम, ये री का क्या हो गया। पीछे आ तो चुके हैं ऐसे सूत्र। देखो पहले हम क्या करेंगे कि पित्री के पित्री में जो री है, रबई की मात्रा नहीं, रिलरिक वाला री, तो इस री के स्थान में करेंगे रींग आदेश, रींग रितः, रींग रितः। अब कैसे लिखेंगे हम, त्रप दीर्घ ईकार की मात्रा, पित्री और आगे या। अब हम भ संज्ञा करके या सीतीचा लगा सकते हैं या नहीं, या नहीं लगेगा, तद्धित परे है कि नहीं है, ईकार को हटा दो, अब है क्या पित्र्यम। तो पित्र्यम पैतृकम। आगे जो सूत्र आ रहा है ऐसे ही सूत्र दो बार पीछे भी आ चुके हैं, तुम्हें ध्यान होगा चरणेभ्यो धर्मवत, एक और भी आया था ऐसे ही भववत, हाँ कालेभ्यो भववत, ऐसी देखो है नहीं गोत्राद अंकवत, ये छटनी कर लिया करो, ऐसे जल्दी याद हो जाते हैं फिर ऐसे ऐसे जो सूत्र हैं। तो गोत्रात पंचम एकवचनांतम अंकवत अव्ययपदम, बिल्कुल उसी शैली से अर्थ करेंगे आप, तो अंकवत इन अंक अंकवत। अब गोत्र शब्द यहां पीछे भी बताया था मैंने एक बार कि जब अपत्याधिकार से हम बाहर निकल जाते हैं तो अब गोत्र का अर्थ वो नहीं लेना है कि पौत्रम प्रवृत्ति गोत्रम, पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, ये नहीं लेना है, अब लेना है सामान्य अपत्य, वो कुछ भी कोई भी हो सकता है, पुत्र पौत्र आदि सभी प्रकार से ले सकते हैं। तो गोत्रवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पंचमी समर्थेभ्य आगतार्थे अंकवत प्रत्ययो भवति। अब ये जो अंकवत है इसको घटाएंगे कैसे, तो अंक एक अर्थ जो इसमें सूत्र में पढ़ा है पाणिनि ने, संघांक लक्षणेषु, सूत्र में आ रहा है ना संघ अंक, तो संघांक लक्षणेष्वयामण सूत्र है नहीं है, ये आगे आएगा इसी तीसरे ही पाद में, आगे जो प्रकरण आएगा तस्य दम का जो अधिकार चलेगा, एक मुख्य जो अधिकार है ना तस्य दम, जैसे तथागतः तत्र भवः, ऐसे ही तस्य दम भी अधिकार मुख्य चलेगा, तो उसके अधिकार में उसी प्रकरण में एक सूत्र आएगा संघांक लक्षणेषु अयामण। तो वहां पर अंक में अण प्रत्यय का विधान किया गया है, ठीक है ना, हाँ, तो वहां पर जो है अंक शब्द से जो प्रत्यय का विधान किया गया है, लेकिन वहां एक सूत्र यह भी है गोत्र चरणाद वें, गोत्र चरणाद वें, तो गोत्रवाचियों से चरणवाचियों से वें प्रत्यय का विधान किया है, लेकिन अंक से वहां पर एक सामान्य अर्थ लिया गया है, और सामान्य अर्थ लिया गया है तस्य दम के अधिकार में होने से, वो तस्य दम ही अर्थ वहां पर लेना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जो प्रत्यय तस्येदम के अधिकार में आए हुए सूत्र से जो किया जा रहा है अर्थात अण प्रत्यय, और उसका फिर अपवाद जो है गोत्र चरणाद वें, गोत्रवाचियों से चरणवाचियों से वें प्रत्यय किया गया, तो वो वहां पर वही प्रत्यय अंकवत उसी प्रत्यय को यहां भी ले लेंगे। अब जैसे यहां पर गोत्र प्रत्यांत शब्द लिया हमने, गोत्र प्रत्यांत न करे गोत्रवाची बोलेंगे, यहां पर गोत्रवाची शब्द लिया औपगव, उपगु का अपत्य, वो अनंतरापत्य भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो औपगव शब्द से अगर हम विग्रह करते हैं वहां पर अंक अर्थ में प्रत्यय करने के लिए कि औपगवा नाम अंक, तो औपगवा नाम अंक कहकर के प्रत्यय होगा वही प्रत्यय, तो क्या बनेगा औपगवकम या उपगवक, कापटवक, नाडायनक, चारायणक, ये सारे वहां पर किए गए। ठीक ऐसा ही यहां पर आगत अर्थ लेकर के कि औपगवेभ्य आगतम, अब यहां भी वही प्रत्यय हो जाएगा। तो अलग से प्रत्यय करने के लिए पाणिनि ने कोई प्रयास यहां पर नहीं किया, उधर की ओर संकेत दे दिया कि वहां जो प्रत्यय हो रहा है वही यहां कर लो। तो औपगवकम, कापटवकम, नाडायनकम, चारायणकम, एक सामान्य सूत्र है ये, तो वही प्रत्यय यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा जी, गोत्र चरण संघांक लक्षण का अपवाद है। हाँ, हाँ है, लेकिन वहां पर ये ध्यान में रखना है कि जिसका अपवाद बन रहा है वो प्रत्यय कौन सा है। नहीं, गोत्र चरणाद, गोत्र चरणाद वो की संख्या है 4 3 120 26। हाँ 26, 4 3 126, और ये है इसके आगे वाला संघांक लक्षण है स्वयं, ये इसके आगे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अंक शब्द से जो है ना, जो गोत्र चरणाद वो, क्योंकि हमें तो गोत्रवाची लेना है। देखो संघांक लक्षण है स्वयं तो अण की प्राप्ति करा रहा है, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर अण लेना है ना यहाँ पर, अंक अर्थ में अण का विधान है और यहां कह रहे हैं अंकवत। लेकिन अंकवत कहने पर भी गोत्रवाचियों से कौन सा कहा गया है, तो गोत्रवाचियों से कहा गया है गोत्र चरणाद वोय, अर्थ तो वही रहेगा अंक, लेकिन वोय प्रत्यय जब कह दिया गया है तो वो वोय प्रत्यय यहां लेना है इस तरह से। आगे है हेतु मनुष्येभ्योन्तरस्याम रूप्यः, हेतु मनुष्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी एकवचनांतम, रूप्यः प्रथमी एकवचनांतम। रूप्यः रुपया कोई बोलते हैं, ये प्रत्यय है यहां पर। हेतु और मनुष्य दोनों का समास करके यहां पर बहुवचन दिया गया है, तो बहुवचन जब भी आता है तो वो स्वरूप से हटा देता है शब्द को, इसलिए हेतु और मनुष्य स्वरूप से नहीं लेंगे, वाची, तो हेतुवाची भ्यः मनुष्यवाचिभ्य पंचमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य आगतार्थे विकल्पेन रूप्य प्रत्ययो भवति। अब यहां पर रूप्य प्रत्यय, तो हेतुवाची हेतु किसे कहते हैं, कारण के लिए। अब कोई आया या कोई वस्तु आई, कैसे आ पाई कि सम भाग था, रास्ता समान था, उबड़ खाबड़ नहीं था, तो समादागतम समरूप्यम। विषम से आया है तो विषम रूप्यम, विषम होने के कारण से, वो कारण किस रूप में होगा ये तो प्रयोग करने पर ही निर्भर है कि जहां प्रयोग किया जाएगा वहां देखा जाएगा कारण किस रूप में, क्योंकि हेतु अनेक प्रकार से बनता है, कारणत्व किसी शब्द के अंदर अनेक कारणों से आता है। तो इस तरह से इसमें रूप्य प्रत्यय विकल्प से कहा गया है, तो दूसरे पक्ष में फिर क्या करेंगे यह, तो ये जो सम और विषम शब्द है ना, ये गहादिभ्यश्च जो सूत्र है उसमें गहादि गण में आए हुए हैं, ये जो पीछे था ना एक उसके छह की अनुमृति आ रही थी, गर्तोत्तर पदाच्छः, पीछे पढ़ चुके हो तुम लोग, ये गर्तोत्तर पदाच्छः उसके आगे था गहादिभ्यश्च, तो गहादिभ्यश्च में छह की अनुमृति ऊपर से ले ली गई है, तो गहादि गण में जो शब्द है वहां छह प्रत्यय का विधान किया गया है, तो फिर पक्ष में छह प्रत्यय हो जाएगा, समीयम विषमीयम ये बन जाएंगे। अब मनुष्यवाची में तो फिर नाम मनुष्यों के होते ही हैं सारे, वो कोई भी ले सकते हैं, तो देवदत्त रूपयम का अर्थ क्या हुआ, देवदत्त से आई हुई कोई वस्तु, ठीक है ना, यज्ञदत्त रूपयम। अब यहां भी दूसरे पक्ष में फिर क्या करेंगे, विकल्प से कहा गया है तो अब तथा आगत लग जाएगा, अण प्रत्यय हो गया, दैवदत्तम यज्ञदत्तम। एक और जोड़ दिया मयच्य, तो मयट प्रथमिक वचनांतम च्यापदम है हेतुवाचिभ्य मनुष्यवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य आगतार्थे मयट प्रत्यय भवति। तो सममयम विषममयम और देवत्वमयम यजदत्वमयम, तो कोई अंतर नहीं पड़ा है, ये भी साथ में बोल दिया गया है। योग विभाग क्यों किया गया इसमें, क्योंकि पीछे भी जोड़ सकते थे, ये मयट और रूप्य को विकल्प से कर सकते थे, तो दो प्रत्यय ये हो जाते और तीसरा जो भी प्राप्त है वो हो जाता। अगर ये दोनों बोल देते वहां पर रूप्य और मयट, तो प्रातिपदिक कितने हैं, हेतु और मनुष्य, ये भी दो हैं, तो हेतुवाचियों से क्या होता रूप्य और मनुष्यवाचियों से मयट, यथासंख्यक हो जाता नहीं। तो पाणिनि ने जो है थोड़ा बुद्धिमत्ता दिखाई, थोड़ी दिखाई ना तो इसलिए अलग कर दिया उन्होंने, देवदत्तमयम यजदत्तमयम। चलो यहीं तक रखते हैं, अब ये आगत अर्थ समाप्त हो गया, जो कुछ आना था आ गया, अब नहीं ज्यादा नहीं, बस यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि।